أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين. Bugünkü dersimiz Yusuf suresiyle başlayacak. Evet, kitabımızda Yusuf Aleyhisselam'ın ismiyle anılan bir sure. Yakup Aleyhisselam'ın evlatlarından Yusuf Aleyhisselam'ın kıssasından ve ahsenel kasas, yani en güzel hikaye, en güzel kıssa denilen bir sureyi okuyacağız bugün. Rabbimiz Yusuf Aleyhisselam'ın hayatını, Yakup Aleyhisselam'ın durumunu, Yusuf Aleyhisselam'ın kardeşlerinin Yusuf'a ve küçük kardeşi Bünyamin'e yaptıklarını bize tek tek anlatacak. Hayatımız boyunca bu hadiseden ibret alın. Hayatımız boyunca Yusuf'tan, Yakup'tan, Bünyamin'den, diğer kardeşlerinden ibret alın. İnsanın başına neler gelebilir diye Rabbimiz en güzel ibretlerin bulunduğu bu sure olarak Yusuf suresini bize göndermiş. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam döneminden beri insanlar da bu sureyi okuyarak en güzel hikayeyi, sarayda yaşanan işleri, sarayda idarenin kimin elinde olduğunu, kardeşlerin birbirlerine nasıl kıskanç olduklarını bu şekilde bize anlatmış oluyor. Hepimiz pek çok ders ve ibret çıkaracak şekilde bu sureyi inşallah okumaya, anlamaya, algılamaya çalışalım. Elif Lam Ra, tilke ayetul kitabul mubin. Evet, Rabbimiz bazı surelere bu şekilde Elif Lam Mim, Elif Lam Ra, Yasin, Kaf, Nun, Hamim gibi şeylerle başlıyordu. Bu neydi? Meydan okumaydı. Evet, Kur'an bu şekilde harflerden oluşmaktadır. Buyurun bir benzerini de siz yapın da görelim bakalım diyor Rabbimiz. Becerebilirseniz siz de yapın. Bu Kur'an Allah sözüdür, insan sözü değildir. Veya Allah'la peygamber arasında şifredir veya Rabbimiz tarafından bu ayeti kerimeler ve ayeti kerimelerin başında peygamberin Allah tarafından bu surenin başında gönderdiği harflerdir. Biz bilmiyoruz manasını, Allah bilir diyeceğiz. Evet, bu okunacak ayetlerin hepsi apaçık Allah'ın gösterdiği ayetlerdir. Evet, doğruyu apaçık gösteren, kendisi de apaçık olan kitabın ayetleridir bunlar. İnna enzelnahu Kur'anen Arabiyyen lealleküm taqilûm. Biz onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik ki aklınızı kullanıp anlayasınız diye. Kur'an Arapça indirilmiştir. Mekkeliler Arap'tı. Kur'an'ın Arapçasını çok iyi biliyorlardı. Her söyleneni anlıyorlardı. La ilahe illallah'ın ne demek olduğunu Ebu Cehil de anlıyordu, Ebu Leheb de anlıyordu. Dolayısıyla Kur'an'ın ne olduğunu en iyi anlayan, Arapçayı çok iyi bilen Arap bir toplumuna gönderilmişti. Ve bu Kur'an Arapçadır ki algılayıp, anlayıp, aklınızı kullanıp düşünesiniz de bu Kur'an'a göre yaşayasınız diye bu Kur'an'ı biz size aktardık diyor Rabbimiz. Biz size gönderdik diyor Rabbimiz. Biz size indirdik bunu diyor Rabbimiz. Nahnu nequssu aleyke ahsenel kasası bima evhayna ileyke hadel Kur'an. Evet. Ey Muhammed, ey Kur'an'ı okuyanlar, ey Kur'an-ı Kerim'den Yusuf suresini anlamaya, öğrenmeye çalışanlar, biz sana Kur'an'ı vahyetmekle her türlü haberleri sana en güzel ifade biçimiyle anlatıyoruz. Evet, Kur'an'daki her vahyedilen şey o günkü insanın anlayabileceği dil ile, Arapça ile indirilmiştir. Bugün de Kur'an'ı bize pek çok tercümeler ve mealler sayesinde anlayabileceğimiz şekle getirmişlerdir. Evet, Allah her türlü hikayeyi, her türlü insanlara faydalı olabilecek hususu, özelliği, psikolojik ve ruh yapısını, insanların durumunu bize anlatmış, aktarmış ve en güzel biçimiyle anlatıyor Rabbimiz. Ve in kunte min qablihi leminel gafilin. Önceden sen bunlardan habersizdin, bilmiyordun bunları. Biz Yusuf kıssasını anlatmasaydık sana sen bilir miydin ey peygamber? Yusuf kıssasını Kur'an'dan okumasaydık Yakup kimdir, Yusuf kimdir, kaç kardeşi vardır bilir miydik biz bunları? Hayır, bilmezdik. İşte tüm bunları bize Rabbimiz anlatıyor, aktarıyor, duyuruyor, Evet, siz bunları bilmezdiniz, bilemezdiniz diyor. Ama Allah anlattığı için biz biliyoruz. Allah anlattığı için biz bu hadiselerden çıkarılacak ibret derslerini, ibretleri en güzel biçimde anlıyoruz. Evet, dördüncü ayet-i kerimeden itibaren başlıyor Yusuf Aleyhisselam'ın kıssası, güzel hikayesi. İz kâle Yusufu li ebihi ya ebeti inni ra'eytu ehade aşara kevkeben ve şemse vel kamera ra'eytuhum li sacidim. Yusuf çocuktu. Bir zamanlar çocuktu. 8-10 yaşında bir çocuktu. Evet. Babasına şöyle demişti. Ey babacığım, ben rüyamda 11 yıldız, güneş ve ayı gördüm. Benim önümde saygıyla yere kapanmışlardı. Yusuf Aleyhisselam bir rüya görüyor. Rüyasında 11 tane yıldız var. Rüyasında güneş var, ay var. Hepsi saygıyla önünde eğiliyorlar. Yusuf Aleyhisselam'ın önünde eğiliyorlar. O zamanlar çocuk. Peygamber olması da olduğu da yok zaten. Ama böyle bir rüya görmüş ve babası Yakub'a anlatmış bu rüyayı. Yakub Aleyhisselam peygamber. Allah tarafından vahiy bilgisiyle bilgilendirilen biri. Rüyanın yorumunu hemen kafasında yapıyor. Kafasında tasarlıyor. Bakıyor ki bu ne olabilir? Tahminini yürütüyor. Bu Yusuf'un 11 tane kardeşi var. Buna hürmet edecekler. Bu büyük bir adam olacak. Ben de anne ve babası güneş ve ay diyerekten bu yorumu yapıyor ve çocuğuna diyor ki kale ya buneyye la taksus rüyâke alâ ihvetike feyekidû leke keydâ. Evet. Babası Yakub Aleyhisselam Yusuf'a dedi ki yavrucuğum bu rüyanı kardeşlerine anlatayım deme. Evet. Kardeşlerine anlatayım deme. Yoksa kıskançlıklarından dolayı sana karşı bir tuzak kurabilirler. Kardeşlerin kıskanç olabilir, sana bu yüzden bir tuzak kurabilirler. Aman onlara anlatma. İnne şeytane lil insani aduvun mubin. Şeytan, evet. Allah'ın yarattığı, insanlara düşman olan şeytan, gözle görülmese bile insan için apaçık bir düşmandır. Şeytan düşmandır. Siz kardeşlerin arasına da düşmanlık sokmak suretiyle bir şeyler yapabilir. Aman ha dikkat et diye rüyasını anlatmamasını söyledi babası Yakub Aleyhisselam peygamber. Ve kezalike yectebike rabbuke ve yuallimuke min te'vilil ahadisi ve yutimmi ni'metehu aleyke ve ala ali Yakub kema etemmeha ala ebeveyke min qablu İbrahim ve İshak. İnne rabbeke alimun hakim. Evet. 6. ayet-i kerimede Rabbimiz buyurur ki çünkü rüyanda sana gösterilene bakılacak olursa Rabbin seni de peygamber olarak seçecek ve sana olayların iç yüzünü görüp yorumlamayı ve işlerin ileride nasıl gerçekleşeceği bilgisini öğretecek ve tıpkı ataların İbrahim ve İshak'a olan nimetini her bakımdan tam ve yeterli kıldığı gibi sana ve Yakub'un soyuna verdiği nimeti de her bakımdan tam ve yeterli kılacaktır. Doğrusu Rabbin her şeyi bilen ve her şeyi yerli yerince yapandır. Evet, 7. ayeti kerimeden itibaren Yusuf kıssasına giriliyor. Rabbimiz buyuruyor ki لَقَدْ كَانَ ف۪ي يُوسُفَ وَاِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِلسَّائِل۪ينَ. Gerçek şu ki Yusuf ve kardeşlerinin haberlerinde, kıssalarında gerçekleri arayanlar için çıkarılacak nice dersler ve ibretler vardır. Dinleyin Yusuf Aleyhisselam'ın kıssasını, en güzel hikayeyi dinleyin. Kur'an'da hikaye de var mı? Var. İşte Yusuf kıssası hem de en güzel hikaye. İçerisinde pek çok ibretler var. İlk başından sonuna kadar pek çok ibretleri muhtevi. Sosyolojik açıdan mı değerlendirirsiniz? Psikolojik açıdan mı değerlendirirsiniz? İnsanın ruh yapısı yönünden mi değerlendirirsen, nasıl değerlendirirsen değerlendir, mutlaka ibretler vardır. لَقَدْ كَانَ ف۪ي يُوسُفَ وَاِخْوَتِهِ اَيَاتٌ لِلسَّائِل۪ينَ. Evet, gerçekleri aramak isteyen, bulmak isteyen kimseler için bu kıssada, Yusuf'un kıssasında pek çok ayetler, ibretler vardır. إذ قال ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن أصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. Evet. Bir vakit Yusuf'un kardeşleri kendi aralarında şöyle konuşuyorlardı. Sayımız bu kadar çok. 10 kişiyiz. Çok güçlü bir grup olduğumuz halde bile Yusuf ve kardeşi Bünyamin babamızın yanında bizden daha sevimli gözüküyor. Gerçek şu ki babamız apaçık bir yanılgı içindedir. 10 tane kardeş konuşuyorlar kendi aralarında. Yusuf'a ve Bünyamin'e babamızın sevgisi, muhabbeti biraz fazla. Biz güçlüyüz, kuvvetliyiz, her işi biz görüyoruz. Bunların ikisi de çocuk daha. Buna rağmen babamız herhalde yanılgı içerisinde kimi seveceğini bilemiyor dediler. 10 tane genç delikanlı bu şekilde konuştular. Uktulu Yusuf'a evitrahuhu ardan yahlu lekum vechu ebikum ve tekunu min ba'dihi kavmen salihin. İçlerinden biri Yusuf'u öldürün dedi. Kardeş kardeşi öldürür mü? Evet, öldürüyor. İşte aynı babadan olmasına rağmen aralarında konuşuyorlar. Bu iki çocuğu çok seviyor. Bizi sevmesi gerekirken ne yapalım? Bunu yok edelim, öldürün dedi. Yahut onu uzak bir yere götürün, bırakın ki böylece babanız sevgi ve alakasıyla yalnızca size kalsın. Daha sonra da sizler tevbe ederek iyi insanlar olmuş olursunuz. Öldürürüz ama sonra da bir tevbe ederiz. Allah da tevbemizi kabul eder. Bizden iyi insan olmaz demek suretiyle birbirlerini böyle lafla sözle aldatmaya ve avutmaya çalıştılar ve konuştular. Konuşmaları devam ediyor. 10 tane genç delikanlı konuşuyor. Konuşmaları bu şekilde devam ediyor. قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ لَا تَقْتُلُوا يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ يَلْدَقِتْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ اِنْ كُنْتُمْ فَاِلِينَ Kardeşlerinden biri, o 10 tane delikanlıdan bir diğeri dedi ki, hayır, Yusuf'u öldürmeyelim. O bizim kardeşimizdir. Kardeş öldürülür mü? Olacak şey mi bu? Onu öldürmeyelim. Ama yapacaksanız mutlaka bir şey yapmanız gerekiyorsa onu bir kuyunun içerisine atın. Nasıl olsa onu oradan geçen bir kervan bulup yanına alır. Kuyular var. Memlekette kuyular var. O kuyunun içerisine atarız. Çocuk olduğu için çıkamaz zaten. Birileri su almak için oraya gelince ipini ve kovasını salar. O da ona yapışarak çıkar. Onlar alır götürürler. Öldürmeyelim. Bu bizim kardeşimizdir. Hiç olmazsa birilerinin yanında gelir geçer ama öldürmek hoş değildir dedi. Birileri bu şekilde akıl verdi. 10 kişi konuşurken bu şekilde söylediler. Evet. Ayet-i kerime devam ediyor. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمننا على يوسف وإنا له لناصحون. Bu görüşte birleştiler ve bunun üzerine babalarına dediler ki, ey babacığımız, biz Yusuf'un iyiliğini isteyen kimseler olduğumuz halde neden onun hakkında bize güvenmiyorsun? Biz kardeşlerimizi, küçük kardeşlerimizi severiz. Onları okşarız, onlardan hoşlanırız ama sen bu konuda bize itibar etmiyorsun, bizi adam hesabına koymuyorsun. Biz kardeşlerimizi severiz dediler ve ersilhu ma'ana gaden yerta ve yel'ab ve inna lehu lehafizun. Bırak onu, diziğin dibinde büyütüyorsun. Sevgini fazla ona gösteriyorsun. Onu bırak. Yarın bizimle beraber gelsin, oynasın. Onu koruyup gözetleyeceğimizden hiç endişen olmasın. Ve inna lehu lehafizun. Biz onu koruruz, muhafız. Koskocaman adamlarız biz. Çoluk çocuk değiliz. O da bizim küçük kardeşimiz. Onu bize ver, kırlara gidelim, ormanlara gidelim, oynayalım, gülelim, gelelim, geçelim. Akşam da tekrar döner dolaşır geliriz. O senin diziğin dibinde güneş görmüyor, hava almıyor. Hoş olmuyor bu. Gezinti yapalım, onu sen bize bırak dediler. Yakup Aleyhisselam'a evlatları Yusuf'u yanlarına almak ve onunla birlikte gezmek isteklerini ortaya koydular. Kale Yakub Aleyhisselam da dedi ki: İnni le yahzununi en tezhebu bihi ve ahafu en ye'kulehu zi'bu ve entum anhu gafilun. Doğrusu onu götürmeniz beni çok üzer. Ben dizimin dibinde onunla güzel güzel vakit geçiriyorum. Onu benim yanımdan götürüp de sabah götürüp akşam getireceksiniz 8-10 saat. Onun benden ayrılması beni üzer. Belki de siz gözden uzak tuttuğunuz bir anda onu kurdun yemesinden de ben korkuyorum. Bir kurt onu yiyebilir. Siz ormanda, kırda oynaşırken, sağa sola gitmiş iken onu kurt yiyebilir. Bu yüzden korkarım ben diye endişesini bildirdi Yakup peygamber evlatlarına. Galu. Bunun üzerine dediler ki, 10 tane delikanlı genç dediler ki, le in ekelehu zi'bu ve nahnu usbetun inna izen lekasirun. Biz bu kadar güçlü kuvvetli bir topluluğuz. Hepimiz genç delikanlı kimseleriz. Bizlerin arasında, bu güçlü kuvvetli insanların arasında yine de onu kurt kapacak olursa biz ölmüşüz demektir. Olur mu böyle şey? Bize neye güvenemiyorsun sen? Biz hepimiz yaşlı başlı kimseleriz. Küçük kardeşimizi mi koruyamayacağız dediler. Bu şekilde onu koruyabileceklerini söylemek istediler babalarına. Ne yapsın? Israr ettiler. O da evladı. 10 tane kişiyi kırmayayım. Hadi bakalım götürün dedi. İzin verdi, müsaade etti. فَلَمَّا زَهَبُوا بِهِ وَاَجْمَعُوا اَنْ يَجْعَلُوهُ ف۪ي غَيَابَةِ الْجُبِّ وَاَوْحَيْنَا اِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. Ne zaman ki Yusuf'u alıp götürdüler ve toplanıp onu kuyunun dibine bırakmayı kararlaştırdılar. Biz de ona andolsun ki sen bir gün onların bu yaptıklarını kendilerine farkında olmadıkları bir sırada haber vereceksin diye vahyettik. Evet, kuyunun dibine atmaya karar vermişlerdi ya, gidecekler kırlarda, bayırlarda, ormanlarda gezinti yapacaklar, orada bir kuyuya kardeşler Yusuf'u atacaklardı. Allah da diyor ki, sen bunların yaptıkları bu tuzakları bir gün kendilerine haber vereceksin. Hem de farkında olmadıkları bir sırada. Haberleri olmadıkları bir sırada onlara haber vereceksin. Nihayet gerçekleştirdiler. Yaptıkları tuzağı gerçekleştirdiler. Akşam olunca da babalarının yanına gelecekler. وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ. Akşam olunca babalarının karşısına ağlayarak çıkıp geldiler. قَالُوا يَا أَبَانَا اِنَّا زَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الزِّئْبُ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ. Ey babamız dediler, yarış yapmak için bulunduğumuz yerden biraz uzaklaşmıştık. Kırda bayırda ne yapılır? Değişik oyunlar oynanır. Atıcılık yapılır, koşuculuk yapılır. Dolayısıyla yarış yapılır. Biz de kırda ve bayırda eşyalarımızın bulunduğu yerden biraz uzaklaşmıştık. Kardeşimiz Yusuf'u da eşyamızın başına nöbetçi olarak bırakmıştık. Bir de ne görelim, onu kurt yemiş. Ama biliyoruz ki biz böylece doğruyu söylüyor olsak da sen bize inanmayacaksın. Sözümüz doğrudur ama sen inanmazsın. Başında da zaten bize inanmıyordun sen. Başında da zaten bizim ne dediğimizi bilmeye rağmen kabul etmiyordun. Bu çocuğu çok seviyordun sen. Biz böylece söylüyoruz sana, inanmasan inanma ama mesele böyle oldu dediler. Bu şekilde bir yalanla babalarının yanına geldiler. Hatta değişik bir şekilde de ellerinde tuzaklarının alameti ve işareti olarak bir gömlek de var. وَجَاءُوا عَلَى قَم۪يصِه۪ بِدَمِنْ كَذِبٍ. Evet, üzerinde yalancı bir kan bulaştırmış olan gömleğini de getirip gösterdiler babalarına. Çocuğun gömleğini çıkardılar, bir başka kanla bulayıp onu da babalarına gösterdi. İşte kurt yedi, inanmazsan bu da senin çocuğun gömleği. İş çamaşırı, bak bu da bu şekilde kan halinde sana da gösteriyoruz. Seni inandırabilmek için onu dahi getirdik dediler. Kâle bel sevvelet lekum enfusukum emra. Yakup aleyhisselam, gerçekleri bilen, gerçeklerden Allah tarafından vahiy vasıtasıyla haberdar olan o insan, yo dedi. Sizi kendi benlikleriniz ve hayal gücünüz bu kötü oyuna sürüklemiş. Olmaz böyle şey. Çocuğu kurt yiyemez. Böyle bir şey mümkün değil. Hatta bazı tefsirlerde bazı yorumlar yapıyorlar. Elbiseye bakmış Yakup aleyhisselam da elbisenin her tarafı yırtılmamış. Kurt yerken niye dişi, niye tırnağı bu elbiseyi yırtmamış diye bakmış. Yani normal bir elbise kana bulandırılmış, getirilmiş. Madem kurt yediyse bunun elbisesi de paramparça olması lazım. Ama onlar getirmişler, bilememişler, o kadar ince düşünememişler herhalde. Yakup aleyhisselam da demiş ki, yo hayır, sizi kendi benlikleriniz ve hayal gücünüz bu kötü oyuna sürüklemiş. Yaptığınız iş hoşuma gitmedi. Dolayısıyla bu yaptığınız iş hoş olmadı. Bel sevvelet lekum enfusukum emra. Sizin içgüdüleriniz, sizin benlikleriniz ve hayal gücünüz sizi bu kötü oyuna sürüklemiştir. Ama yapılacak iş yok. Benim elimden aldığınız bu küçücük evladımı götürdünüz ve umduğunuza nail oldunuz, işi bitirdiniz. Ama benim yapacağım da bir şey var. Fe sabrun cemil. Bana düşen güzel bir sabırdır. Bu acıya katlanmaktır. Vallahul müsteanu ala ma tasifun. Söylediklerinize karşılık ancak Allah'ın yardımı beklenir. Ben Allah'tan yardım beklerim. Sabretmek durumundayım. Yardımı da Allah'tan beklerim. Bu yapıp ettiğiniz şeyler hoşuma gitmedi. Ama yapacağım da bir şey yok. Gücüm de bir şeye yetmiyor. Ben sabrederek yardımı da Allah'tan beklerim dedi. Evlatlarıyla Yakup aleyhisselamın durumu bu. Öbür tarafa bakalım şimdi. Kuyunun içindeki Yusuf ne yapıyor? Evet, orayı gözler önüne getiriyor. Şimdi ayet-i kerimeler 19. ayetten itibaren o manzara gözler önüne getiriliyor. Ve caet seyyaratun fe erselu varidahum fe edla delveh. Kale ya büşra haza gulam. Ve eserruhu bida'ah ve allahu alimun bima ya'melun. Derken bir kervan çıktı geldi kuyunun başında, istirahat için mola verdi. Evet, sucularını da su kuyusuna gönderdiler. Kervan mola verince, istirahat edince ne yapılır? Kendi su ihtiyaçları, hayvanların içecekleri su ihtiyaçları ve istirahat için gereken neyse o yapılacak. O esnada da suyu doldurmak üzere o su işiyle uğraşan kimseyi kuyuya gönderdiler. O da kovasını suya saldı. Suyla birlikte çocuk da yapıştı ipe ve çıktı. Kuyunun başında kovayla birlikte çocuğu görünce o sucuları, evet, ne diyor? Ya büşra haza gulam. Müjdeler olsun, ne güzel kısmet diye bağırdı. Evet, bir köle bulduk. Suyun içerisinden bize bir köle çıktı. Biz bir kova su alacakken bir de çocuk çıktı diye bağırdı. Güzel bir oğlan çocuğu bu. Çok güzel bir çocukmuş bu. Evet, baktılar çocuğu yakaladılar. Bir iki saat sonra oradan ayrılacaklar, gidecekler. O çocuk o bölgeden birinin çocuğu olabilir. O çocuk oraların çocuğudur. Biz ise filan yerden gelip gidiyoruz. Dolayısıyla ne yapmalıyız bunu? Onlar da kendi aralarında istişare ettiler ve çocuk hakkında yapılacak işe karar verdiler. Bu eser ruhu bida'ah. Vallahu alimun bima ya'melu. Yusuf'u bir ticaret malı gibi sakladılar. Tüccar ya bunlar. Esnaf ya bunlar. Mal alıp satıyorlar ya, bir de köle çıktı. Çocuk, dolayısıyla bunu da sakladılar ve onu çok ucuz bir şekilde satacaklar. Nereye gidiyorlardı? Mısır'a gidiyorlardı. gittikleri yerde bu çocuğu satacaklar. Ama yol boyunca hiçbir kavme ve kabileye göstermemek için. Çocuk kendi köyünü görür de tanırsa kaçarsa diye tedbirlerini de aldılar. Çocuğu ticaret eşyası gibi sakladılar. Gözlerinin bebeği gibi onu muhafaza ettiler. Götürüp bir yerde pazarda satacaklar. Ama bu çocuk bu mıntıkanın çocuğu olabilir. Buralarda bu köylerden geçerken, bu kabilelerin içerisine geçerken çocuğu göstermeyelim diye dört gözle de ona sarıldılar. Vallahu alimun bima ya'melu. Evet, Allah kimin ne yaptığını en iyi bir şekilde bilmekteydi. Bunların da ne yapıp ettiğini Allah bilmekteydi. Adım adım zaten Allah da biliyor her şeyi. Takip ediyor. Ve şerauhu bi semenin baksin derahime ma'dude. Ve sonunda Mısır'a varınca Yusuf'u değersiz bir fiyatla birkaç dirhem gümüşle evet sattılar. Pahalı da istemiyorlar. Ucuz pahalı ne varsa parayı cebimize koyalım. Hemen buradan kaybolalım dediler. Niye? Birisi bulursa, tanıyan biri çıkarsa, bu çocuk bizim falan kimsenin Yakup'un çocuğudur derse hırsızlıkla damgalanacaklar. Ticaretleri de berbat olacak. İş kötü. Hemen değeri değmeze satarak oradan kaybolmayı denediler. وَشَرَوْهُ بِسَمَنِمْ بَخْسِمْ دَرَائِمَ مَعْدُودَ. Hemen 3-5 kuruşa çocuğu orada satıverdiler. وَكَانُوا ف۪يهِ مِنَ الزَّاهِد۪ينَ. Evet. Onu ellerinde tutmak için isteksiz davrandılar. Yani buluntu olduğu için ona fazla değer vermeyip hemen ellerinden çıkarıverdiler. Ucuz pahalı demeden sattılar ve devreden çıktı. Şimdiki gibi marketler yok. Şimdiki gibi pazar yerleri yok. Evet, o gün köle pazarları var. O gün belli dönemlerde panayırlar kuruluyor, alışverişler yapılıyor. Bir bölümünde çocuklar, bir bölümünde köleler satılıyor. O devrin kralları da, o devrin devlet erkanı da, yetkilileri de pazar yerine çıkıyor. Şimdiki gibi değil. Şimdiki korumalarıyla çıkıyor. Çarşı pazar görme imkanı yok. Bir kişi çıkıyorsa yüzlerce kişi onu koruyor. Ama o gün öyle değil. İşte o günlerde bu şekilde bir köle pazarında çocuk satılıyor. Pazar yerinde de Mısır'ın yetkililerinden biri, Mısır'ın idaresini ellerinde tutan yetkililerden biri de hanımı ile birlikte pazar yerine çıkmış. İdareyi elinde tutanlardan biri de, vezir vüzera durumunda olan biri de pazar yerine çıkıyor ve pazardan alışveriş yapacak. Evet. Şu andan itibaren o bölümüne geçtik. Çocuk o kervancılar tarafından alındı, muhafaza edildi ve Mısır'da satıldı. Kervancılar kayıp. Şu anda çocuk orada alan kimsenin elinde. وَقَالِ الَّذ۪ي اِشْتَرَاهُ مِنْ مِصْرَ لِمْرَأَتِهِ اَكْرِم۪ي مَسْوَى عَسَى اَنْ يَنْفَعُنَا اَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَكَذَٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَعْوِيلِ الْاَحَادِيسِ وَاللّٰهُ غَالِبٌ عَلَى اَمْرِهِ وَلَاكِنَّ اَكْسَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. Pazar yerinde hanımıyla birlikte dolaşan o vezir, o yetkili şahıs aldı ve götürdü. Hanımına nasihat ediyor. Satın alan Mısırlı adam karısına dedi ki, ona iyi bak, zeki birine benziyor. Uyanık bir çocuğa benziyor bu. Belki bize yararı olur. Kaldı ki evlatlıkla edinebiliriz onu. Böylece Yusuf'a o ülkede iyi bir yer sağladık. Plan ve programı çizen Allah ya. Kardeşleri kuyuya attık zannediyorlar. Öldü gitti zannediyorlar ama oradaki kervanlardan biri aldı götürdü. Esir pazarında satıldı ve sarayda yetiştirilmek üzere sarayın yetkililerinden biri çocuğu satın aldı. Hanımına talimat veriyor. Aman ha, bunu evlat da edinebiliriz. Dolayısıyla buna iyi bak. Bunun bize faydası olabilir. Böylece Yusuf sarayda yetişecek. Allah tarafından yapılan plan ve programa göre sarayda yetişip gidecek biri. O ülkede ona iyi bir yer sağladık ki ona olayların iç yüzüne ve ileride gerçekleşecek gerçek anlamına dair bir kavrama öğretelim diye onu saraya yerleştirdik. Allah şüphesiz istediğini yapmaya güç yetiren ve buyruğunda üstün olandır. Fakat insanların çoğu bu gerçeği bilmezler. Kardeşlerin plan ve programı çok şükür Yusuf'tan kurtulduk, attık onu kuyuya, iş bitti diyorlardı. Yakup da üzüntüsünden ağlıyordu, gözlerinden oluyordu. Ama Allah'ın da bir plan ve programı vardı. Allah da bir plan ve program çizmişti. Allah'ın planı da böylece gerçekleşti. وَلَمَّا بَلَغَ اَشُدَّهُ اَتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَٰلِكَ نَجْزِ الْمُحْسِنِينَ derken Yusuf Aleyhisselam sarayda büyümeye devam etti. Ergenlik çağını aştığı zaman eğriyi doğruyu ayırmaya yetecek keskin bir muhakeme gücü ve derin bir kavrayış yeteneği bahşettik ona. İyilik yapanları biz işte böylece ödüllendiririz. Evet, sarayda delikanlı yaşına geldi, çocukluktan kurtuldu. Allah da ona bu şekilde hikmet verdi. Allah da ona peygamberlik verdi. Allah da ona her şeyi en iyi şekilde değerlendirebilecek bir muhakeme gücü ve kabiliyeti vermiş oldu. Bugünkü dersimiz burada bitti. Yusuf suremizin 1. ayetinden 22. ayet-i kerimesine kadar okumuş olduk. İnşallah bir sonraki dersimizde 23. ayetten itibaren bu güzel kıssayı hep birlikte okumuş, anlamış oluruz. Çıkaracağımız ibretleri ve dersleri çıkarmış oluruz. Eğer dinleyicilerimiz heyecanlı oldu bu, kesilmemesi gerekirdi diyorlarsa, vaktimiz dolduğu için kestik biz. Hemen Yusuf suresini kitabımızdan açarak 23. ayetinden itibaren sonuna kadar okuyuversinler. Bundan sonraki derslerimizde daha rahat dinleme imkanları olsun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.